Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam. Alâ seyyidil murselin Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ecma'in. Tabi ezanlar gecikiyor. Bundan dolayı sohbet saatleri de böyle biraz seyyar oldu. Onun için hafta içi sohbetler saat 8.30'a, akşam 8.30'a sabitlemek uygun düşecek. Yani pazartesi, salı, çarşamba sohbetlerini konuşuyoruz. Perşembe şeye bağlıyız, cemaatle olduğumuz için akşam namazının ezanı da yarım saat sonra. Her zaman yani perşembelerde akşam ezanı da, çünkü iftar da ediyorlar. Biz cemaatle olduğumuz için iftarlarını da bekliyoruz. Şimdi 3 aylar da girdi, oruç var. Onun için yarın akşam inşallah Bursa'da yine akşam ezanıyla olacağız. İşte biraz iftar payı verilecek cemaate. Ondan sonra Regaib Kandili'nde yarın akşam inşallah idrak edeceğiz. Sohbet yani hemen hemen işte yarım saat 35-40 dakika içinde başlar. Perşembeleri için konuşuyorum. Geri kalan pazartesi, salı, çarşambalar inşallah yani saat 8.30'da, akşam 8.30'da, bundan sonra şaşmasın. Çünkü insanlar da bir saat bilmezlerse o da onlar için iyi olmuyor. Takip ediyorlar. Bu sefer çok efendim zor oluyor onlar için. Bu mektupta sonuna doğru yaklaşıyoruz. İtikad ile ilgili ince ilimler söylendi. Fakat sonuna doğru İmam Rabbani Hazretleri itikadi hükümlerden sonra fıkıhla ilgili bazı meselelere giriyor. Ben kaldığımız yerden dersten devam edeceğim inşallah. İşte bu mektup bittikten sonra yeni bir itikatla ilgili yeni bir mektuba başlarız inşallah. Rabbim Tebareke ve Teala dostların ilimlerinden istifade edenlerden eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la budde ba'de tashihil akaidi min teallumi ahkamil fıkhi. İnançla ilgili meseleleri tahsih. Tahsih gözden geçirmek biliyorsun. Bir mektup yazıyorsun mesela. Veya bir yazı yazıyorsun. Ondan sonra onu işte postalamadan, göndermeden evvel bir daha bir okuyorsun. Buna ne deniyor? Tashih. Tashih sağlama yapmak demek. Arapça bir kelime. Sıhhatten geliyor. Sağlama yapmak. Şimdi inanç meselelerinde biz Müslüman olduğumuza göre elhamdülillah hani Müslüman olduktan sonra, iman ettikten sonra demiyor. Çünkü zaten Müslümanız. Fakat tahsih etmemiz gerekiyor. Ne demek? Ehl-i Sünnet'ten olduğumuzu söylüyoruz. İşte Sünni'yiz diyoruz. Ehl-i Sünnet'iz diyoruz. Ama memlekette görüyorsunuz işte İslamoğlu gibi, Bayındır gibi. Öyle adamlar türediler ki zaten kendilerine Ehl-i Sünnet falan da demiyorlar ama. Hoca kisvetinde oldukları için kimisi kaderi yok diyor, kimisi Allah bilmez diyor. Şimdi böyle durumlarda insanlarımız da anadan atadan gelenek görenek kabilinden ezbere bir inançları var. Delile dayanmadığı için, istidlali olmadığı için, ayet hadislerden kaynaklarını bilmedikleri için bir sakallı gördü, her sakallı gördüklerini hoca zannediyorlar. Kimi sakalsızlar da tabii çıkıyor. Ama sakallıya da aldanmamak lazım. Yanlış konuşabilir. Onun için itikadı bir tasih lazım. Tasih demek, gözden geçirmek demek. Bir insan, efendim, eğer itikadi meselelerde ehl-i sünnete göre bir inandığı şeyleri, inanmadığı şeyleri, reddettiği şeyleri gözden geçirmezse bu aldanabilir. Ehl-i sünnetten de çıkabilir, dinden de çıkabilir. Amentü'nün altı esasından biri kadere iman. Adam cayır cayır su gibi inkar ettiriyor İslamoğlu. Onun için وَلَا بُدَّ بَعْدَ تَصِيلَ قَعْدَ وَلَا اِنَنْتْ meselelerine bu mektup aylardır devam etti. Bayağı bir itikadi konulara temas etti. Ben de şimdi bu itikad risalesini bir daha ele aldım. Çünkü biz onu çok eski yazıldı, çok kısa oldu. Bir daha ele aldık onu da. Biraz daha delilli yani şöyle. Çünkü insanlar biraz delil arıyorlar, kaynak arıyorlar. Kafalarını karıştıranlar var. Onun için kaynaklı bir şekilde biraz daha yazılması icap ediyor. Bu itikad konularını evvela tahsiye etmek lazım. Bundan sonra da gerçi İman İslam İlmihali'nin baş tarafındaki yani yine de bir son çalışmadır. 120 sayfa kadar itikatla ilgili bayağı bir bilgi veriyor. Bundan sonra ne lazım? Müteallim ve ahkamül fıkıh. Fıkıh ahkamını iyi öğrenmek lazım. Fıkıh ahkamı dedi. Zaten ilmihalin yine konusu. İşte abdestten, taharetten, gusülden, namazdan başlıyor. Ramazan-ı Şerif'de farz oruçla ilgili konular. Oruç bahsine giriyor. İşte hac farz olmaz herkese. Hac farz olan hacla ilgili ahkamı öğrenmesi gerekiyor. Zekat herkese farz değil. Zekat farz olan zekat ahkamını öğrenmesi gerekiyor. İşte evlilik ahkamı, karı koca ahkamı, işte hukuku falan. Bunlar evli olmayan tabii acil şartı yok ama evlenmeden insan evlenecekse bunları bilmesi gerekiyor. Böylece fıkıh ahkamı mutlaka öğrenilmelidir. Vela menduhete. Genişlik yoktur yani. Müsamaha edilemez. Min teallüm ilmil farzı vel vacibi vel helali vel harami vel sünneti vel mendubi vel müştebihi vel mekruhi. Yani fıkhın kısımlarını işliyor. Farzlar. İnsan farzları bilmeden nasıl yapacak? Takva diyoruz. Takva olacağız. Haramlardan sakınacağız. Bütün Kur'an takvadan bahsediyor. Hüdellil muttakîn. Değil mi? Takva sahiplerine hidayettir. İnnellâhi hubbül muttakîn. Allah takva sahiplerini sever. Ellezîne âmenû ve kânû yettekûn. Benim dostlarım iman edip sonra takva olanlardır. Yani birçok ayette bu işleniyor. Bu nereden işin? Yani ulema ne buyuruyor? Keyfe tettekî. Yani men la tedrihi. Bilmediğin şeyden nasıl sakınacaksın? Haram olduğunu bilmiyorsun. Onun için evvela farz neymiş? Vacip ne? Yatsının farzı 4 tekatı. Farz. Vitir, vacip. Şimdi bunların da tabii kazaları var ikisinin de. Vitir de terk eden kaza diyor da. Bir adam vitir farz değil dese kafir olmuyor. Yatsının 4 tekatı farz değil dese kafir oluyor. Yani bu arada bir tek kafir olur olmaz hususunda fark çıkıyor ama amelde vacip de farz gibi yani yapılması zorunlu, terk edilse kazası gerekiyor. Şimdi neler farz? Namaz, oruç, hac, zekat işte. Bunların şartları ne? Tabi namazında kendi içinde dışında farzları var. Yani sen şimdi namaz kılsan abdestsiz kılamazsın, gusülsüz kılamazsın. Efendim, abdest istincasız, istibrasız abdestin olmaz. Hepsi birbirine farzlar, vacipler, birbirine ekler getiriyor. Yani kuru bir namaz, oruç, hac, zekat sayaraktan bu iş bitmiyor. Niye bu ciltler dolusu ilmihal yazılıyor? Bunlar fuzuli mi şeyler haşa? Çünkü farzlar birbirine bağlı, vacip birbirine bağlı. Ondan sonra helalı haramı öğrenmek lazım. Helallar belli, el helal beynim vel haram beyin. Helallara aşikar, haramlara aşikar ama sen bilmezsen aşikar değil. Okumazsan, sohbet dinlemezsen neler serbest, neler yasak, takva olacağız. Neyse haramlardan sakınarak. Haramlar ne? Dille yapılan dünya kadar haram var. Sade yalan, sade iftira değil ki. Gıybeti var, laf taşıması var. Sövüp sayması var, hakareti var, eziyeti var, var, var da var yani. Sırf dilden, gözün bakacağı şeylerle ilgili, elin tutup tutamayacağı şeylerle ilgili, ayağın yürüyüp yürümeyeceği şeylerle ilgili, ticaretle ilgili, kazançla ilgili, faizle ilgili, rüşvetle ilgili. Helal haram meseleleri çok. Bunları mutlaka bilmen lazım. Ondan sonra. Ve sünneti, sünnet. İşte namazın sünnetleri, abdestin sünnetleri, kuşun sünnetleri, işte 4000'e aşkın sünneti bulduk. Hemen hemen iskeleti de yapıldı, şey oldu. Biraz işte tavsiye ihtiyacı var işte. İnşallah çıkartmak istiyoruz. Ben de nereye yetişeceğimi şaşırdım yani. Sünnetler var. Vel mendubi mendub. Müstehap da deniyor buna. Yani hoş karşılanan, sevilen, beğenilen amel. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sürekli devam ettiği şeyler olmasa da yani insanlar zora girmesin diye bazı şeylere arada sırada terk ettiği şeyler de var. Bunlar içerisinde sünnet-i gayrimüekkede deniyor onlara mesela. İşte ikindinin ilk sünneti, yatsının ilk sünneti gibi. Fakat işte mendup bunlardan bir derece daha delilleri bakımından kuvveti az. Fakat Allah'ın sevdiği amel. Bunları öğrenmen lazım. Neyi seviyor, neyi sevmiyor. Çünkü sevdiklerini yaparsan sen de sever. Sevmediklerini yaparsan sen de sevmez. Sonra vel müştebi şüpheli şeyler. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? El halal beynu vel haram beynu ve beynevma müşebbatun. La ya'lemu ha kesirun minen nas. Bukhari'de. Helalla haram arasında şüpheli şeyler olur. İnsanların çoğu bunlar bilmez. Onun için siz şüphelilerden de sakının. Acaba denilen işten uzak dur. Ne gereği var şüpheli? Can cennete girmez diye bir laf var. Kendini niye şüpheliye sokuyorsun? Yani bu şüphelilerin ekserisi ticari işlerde, faizli muamelelerde çok oluyor. Onun için sahabe-i kiram buyuruyorlar, faiz ayeti en son inen ayetlerdendir. İnne ayete riba ahru ma nezele minel Kur'an. Kur'an'dan en son inen ayetlerdendir riba ayetleri. Bakara suresinin sondaki. Onun için fettekur riba ve raybete. Yani faizden sakının. Acaba olan şüpheli, faiz şüphesi girenden de sakının. Ticari işlerde mesela. Her işte şüpheli şeyler var canım. Yani mezhep ihtilafından bile sakınmak lazım. Yani Şafii'ye göre kadına değmek abdesti bozuyor. Hanımına da değmek abdesti bozuyor. Hanımına da. Ancak annene, kızına yani ebedi mahremin hani hiç nikah düşmez. O ona, onlara değmek bozmuyor. Şimdi ben Hanefiyim. Ya tamam sen Hanefisin ama madem ki Şafii'de böyle bir şey var, ihtiyaten şüpheli şeyden sakın yani mümkünse. Mümkün mertebe sakın yani. Bu gibi şeylerde de şüphe işler var. Ondan sonra yani İmam-ı Azam'la İmameyn arasında ihtilaf oluyor fıkhi meselelerde. Değil mi? Yani birine göre bakıyorsun işte 90 gram altında diyelim zekat nisabı var. Bakıyorsun bir hesapta 81,5, 82 gram, 80 gram. Şimdi burada şüpheden sakınmak için ne yapmak lazım? 80 gramı itibar almak lazım. Düşük rakamı. Hem fakirin faydasına hem de şüpheden kurtulursun. Şimdi 10 gram toplandığı zaman bir de bakarsın bayağı bir zekatında neyse. Şimdi ben öbürüne göre amel ettim. Ya bir müçtehide yaptığın iş bir müçtehidin yani 4 mezhep içinde kalmak şart değil. Tabii ki kendi mezhebini esas alman lazım Hanefi. Öbür mezhepleri taklit zarurette mi caizdir? Zaruret dışında olmaz. Vırt zırt. Ama kendi mezhebin içinde de ihtilaflar oluyor. Bir meselede İmam Ebu Yusuf bir şey söylüyor, İmam-ı Azam bir şey buyuruyor. Bu şüphelerden sakınmak da lazım. İşte demin dedim. Seferi mesafe yani işte 90 kilometre midir, 81,5 kilometre midir falan filan. Şimdi burada insan namaz 4'ten 2'ye iniyor. Namaz da 4'ten 2'ye indiği için yani 4'ten 2 kılmak var burada. O bakımdan diyelim 90 kilometre itibar edersin. Hani ki mümkün mertebe anladın mı namazı 4 kılmak meselesi. Çünkü öbür türlü ya efendim 81,5 değil de 90'dıysa sen de 85 kilometrelik yola geldin. 85 kilometrede de namaz 2'ye indirdin falan. Buralarda ince meseleler var. Şüpheli işlerden sakınmak icap eder. Sakınmak icap eder. Ya bir hanım kardeşimiz işte seferi mesafeye mahremsiz gidemez. Helal değil. Şimdi 90'sa 85 kilometreye 87 kilometreye gider. 81,5'sa 83 kilometreye gidemez. Misal. Burada şimdi şüpheye giriyor. Bu hanım bacımız ne itibar alsın burada? Düşüğünü bu itibar alsın. Sen şimdi bu nasıl olsa 90 değil ben mahremsiz giderim demezsin. Öbür görüşlere göre bu hesap 81,5-82 kilometre ise burada ihtiyat neyi gerektirir? İşte 81'den sonra 81,5'ta falan gitmemesini gerektirir. Yani burada başka ince ince işler bir şeyler anlattım. Bilmiyorum anaya bildiniz mi? Şüpheli şeyler böyle yani yoksa. Bunları dikkate alalım. Mekruh, Allah'ın sevmediği işler. Sigara haram mı? Ya sigara haram demedik. Ama Allah sevmiyor. Mekruh olduğunda bütün ulemanın ittifakı var. Birisi de mubah dememiş yani. Haram da demek zor iş. Nas lazım, ayetten hadisten muhkem nas lazım. O zaman mekruh diyorsun. Mekruhu niye hafife alıyorsun? Mekruhun karşılığı müstahap. Mendüp yani. Orada Allah'ın sevdiği iş var. Mekruh da Allah'ın sevmediği iş. Bu ilmi mutlaka bilmek lazım diyor. Şimdi ilmi halde dünya kadar orada bizim iman İslam ilmi halinde 800 sayfalık kitaptır. 120 sayfadan sonra fıkıhla ilgilidir. Burada dünya kadar müstehap, mekruh tabirleri geçiyor. Abdestle ilgili, gusülle ilgili, taharetle ilgili, namazla ilgili. Dünya kadar müstehap, mendup ve mekruh tabiri çok geçer. Bunları mutlaka bilmek lazım yani. Seni ilgilendiren konularda yani. Hani zekat vermiyorsan tamam, zekat ahkamını öğrenmen gerekmiyor diyelim. Veren tarafta değilsin, hesabın yok, zengin değilsin. Bunlar kaçınılmaz, ilimsiz olmaz. Peki, itikadı tavsiye ettin, gözden geçirin, el-i sünnete göre düzgün inandın. Ondan sonra fıkıh ahkamını öğreneceksin. Öğrendin, ilmi halinde öğrendin, helal, haram, mekruh, mubah, müstehap, mendup falan hepsini öğrendin. Yeter mi? Yetmez. Niye öğrendin? Yapıyor musun? Mekruhlardan kaçıyor musun? Müstehapleri işliyor musun? Farzları yerine getiriyor musun? Vacipleri yerine getiriyor musun? Haramdan sakınıyor musun? Yok. Niye öğrendin? Vel amelu bi muktazazel ilmi, bu bilginin gerektirdiği bir hususta bu ilmin muktazasıyla icap ettirdiği şeylerle amel etmekte eyza, öğrenmek kadar zaruriyün. İlim ne kadar mecburi, öğrenmeden hiç amel olmaz. Yani öğrenmeden hiç amel mümkün değil. Onun için ilim önde geliyor ve zarurettir ve mecburiyettir. Zaten ilmihal bu demektir. İlmihal talebül ilmi feridatun ala kulli müslüme ve müslüme. Benim iman İslam ilmihalim ön sözüne bakın, orada bir ilimler var. Bu hadise orada şerh etmişim. Yani orada ne diyor? İlim öğrenmek her Müslüman erkeğe kadına farz. Şimdi ilim öğrenmek bu doktorluk değil herhalde. Ben doktorluk ilmim yok, o zaman farzı mı terk ettim şimdi? Mühendislik değil, ben mühendis değilim. Mimarlık değil, siyaset bilimcilik değil. Ben bunlarla işim yok. Hangi ilim farz bütün Müslümanlara? Neneye de, koca karıya da, efendim, yeni etmek küçük çocuğa da. Öyle yaşın, 5-6 yaşına başlayacak ilmi halini öğrenme. 7 yaşında namazı emredin buyuruyor. Yani 7 yaşında namaza başlamak için 6 yaşında en az abdesti kuşlu öğrenecek ya. Dolayısıyla her Müslümana yani genç, yaşlı, ihtiyar, sağlam, sakat, amir, memur, herkese farz ne olabilir? İşte ilmihal. İlmihal ne demek? Hal, vaziyet, durumunu bilmek. Durumunu bilmek ne demek? Senin durumun ne şimdi? Namaza başlayacaksın. Namaza başlamadan abdesti kuşlu, namazla ilgili namaz farzsa onu kılabilmen için gereken bütün şartları da öğrenmen de farz oluyor. Yani sana namaz farz olduysa önündeki bütün mukaddimeleriyle beraber farz oluyor. Çünkü onsuz namaz olmuyorsa bir şeyin sıhhati nereye bağlandıysa o da onun şartı oluyor. Durum ve vaziyet ilmi. Anladın mı? Önce ehl-i sünnete göre iman etmek, ondan sonra ilk farz namaz diyelim. Oruç, hac, zekat işte şartları var, herkese değil. Diğer farzlar, vacipler var. Haramlardan sakınmak da öte yandan farz. Çünkü bir haramı terk etmek de farz oluyor. Zina yapmamak farz. Yapmak haram olduğuna göre. Şimdi burada ilim yetmiyor. Mutlaka tatbikata geçirilmek gerekiyor. Onun için yenbeği icap ederen yuadde sayılması mutalaatü kütübil fıkhı, fıkıh kitaplarını gözden geçirmenin mine zaruriyati. Dinin zaruriyatından sayılması lazım. Zaruriyat ne demek? Olmazsa olmazı demek. Şimdi geçen ne çıkmış biri? Ne ilmihal ne bir şey diyor ya. İlmihal farz olur mu diyor. İlmihal diye bir şey uydurdular diyor. Kimdi yine bu? İlahiyatçı biridir herhalde. Yani dinde diyor böyle diyor şeyler yok ya diyor. Ya kardeşim nasıl yok, sen namazı nasıl kılacaksın, orucu nasıl tutacaksın? Bunun farzı var, vacibi var, sünneti var, müstehabı var, edebi var, mekruhu var, müfsidi var, bozanı var. E bunlar neler öğreneceksin sen? Kur'an'da bunlar yazmaz ki. Al meali eline. Nerede bulacaksın mealde namazın farzlarını ya? Şey Kur'an'da. Kur'an-ı Kerim sana ekimussale, namazı hakkıyla kıl buyuruyor. Hafizu aleyhissalavat, namazlarınızı koruyun buyuruyor. Vellezine ala salatim daimun, namazlarına devam edenler buyuruyor. Sana namaz terk etmenin vebalini anlatıyor. Ama Atiyullah, atiyur Resul. Resulüme itaat edin. Ve mâ teâkum Resul fehudû. Resulüm ne verdiyse onu alın buyuruyor. Haşr suresi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sallû kemâ râitumûni usallî. Bana bakın, görün, beni izleyin, ben kıldığım gibi kılın. Dünya kadar hadis-i şerif var. Bütün hadis kitaplarında en başta mesela iman, işte niyet neyse, ondan sonra amel babında taharet bahsi gelir. Taharet, abdest, gusül, oysa kitab-ı tahara, kitab-ı salah, kitab-ı mesacid, mescitlerin ahkamı, değil mi? Zaten abdest, gusül falan taharete tabidir. Sonra namaz geliyor, namaz babları geliyor. Bütün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan etti bunlar. Fıkıh nereden oluştu? İmam-ı Azam nereden fıkıh efendim tertip etti? İmam Muhammedler, İmam Şafiler bu kadar kitapları nereden tasnif etti? Ayet ve hadislerden. Sen ayet hadisten hüküm çıkaracak müçtehit olmadığına göre fıkıh kitaplarının mutalası zaruriyattan sayılmalıdır. Yani ilmihal kitap özellikle. Hani bir de fıkıh teferruatı da çoktur. Feraiz ilmi, miras ilmi, işte hazine ilmi, define ilmi, gömülerin, ganimetler ilmi, cihat fıkhı. Ya şimdi mesela herkese her şey ilgilendirmiyor. Ama ilmi hal ne demek işte? Hal senin içinde bulunduğun durum demek. Çünkü sen neyle alakalısın? Sen işte harbe gidiyorsun, işte cihada gidiyorsun, İslam ordusunun askerisin. Cihat-ı hakamını bilmen lazım. Sen işte harbe gittiğin zaman ben savaştayım diyerek önüne geleni öldüremezsin. Çoluğa çocuğu öldüremezsin. Din adamlarını öldüremezsin. Gidip orayı burayı bombalayamazsın. Mesela harpte bile, harpte. Harp hukuku var. Ama sen şimdi sana taalluk etmiyorsa bu sana ilmihal olmaz. Ama harbe gidecek bir ordu cihata gidecekse bunun cihatla ilgili ilmihali bilmesi lazım. Çünkü onun ilmihali oluyor. Durumununla ilgili bilgi oluyor. O şimdi giderse orada ne yaptı? Gitti, kelime-i şehadet getireni öldürdü. Yani karşı tarafın adamı diye harp dedi. Sahabe-i kiramdan bir zat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu ona, sen helal helal Allah diyen adamı mı öldürdün? O dedi, ya Resulullah bu korkudan iman etti, gözüktü, takıya yaptı. O son dakikaya kadar iman etmemiş, ben onu öldüreceğim diye iman etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her şey kalktı kalbi, o sen kalbini mi yardın da baktın? Adam kalbinden mi iman etmiş, dilinden mi? Efendim yalan demiş. Ben kalbini yarmadım. Sen kalbini yarmadın, adam dilinden şehadet duydun. Nasıl öldürürsün? Katelte nefsen. İşte tekul la ilahe illallah. Sen la ilahe illallah dediğini diyen adamı öldürdün he? Duruyor. O sahabe yerin dibine girsemişti. Keşke dedi Müslüman olmayaydım bugüne kadar. Yeni Müslüman olaydım da bu perişanlığı çekmeyeyim. İki de bu sallallahu aleyhi ve sellem duruyor. Sen la ilahe illallah diyeni öldürdün he? Şimdi demek istiyorum işte bu cihada gitmeden, cihada giden adamın ben burada kimi öldü, yani harptesin tamam, müdafaa-i nefis veyahut da sen öldürmesen karşı taraf seni öldürecek. Ama adam kelime-i şehadet getirdi. Bunu sen öldürebilir misin? Veyahut bunun bir malını alabilir misin? Veya bunun yanında bir çocuk vardı veya bir kadın vardı. Sen buna dokunabilir misin? Dokunamazsın. Sen şimdi IŞİD'e, MIŞİD'e, cehennem köpekleri, harici kitapsızlara ne bakıyorsun? Onlar cihatta mıdırlar yani? Onlar fesattalar, ifsattalar. Ehl-i sünneti perişan ettiler dünyada. Onun için ilmihal demek durum ve vaziyetinle alakalı bilgilerdir. Seni cihat alakadar etmiyorsa, yani sen şimdi orduda asker değilsin. Harbe de gitmiyorsun. Senin o konuyu öğrenmen sana farz olmuyor. Veya bir kadın olarak zaten askere gitmeyeceksin. O sana farz olmuyor ama namaz herkese alakadır diyoruz, sonra farz oluyor. Fakirim zaten, zekatla ilgim yok. Tamam, zekat kitabını, zekat bölümünü okumayabilirsin. Evlenmiyorsun, evlenmeyecekken evlilik ahkamı sana farz olmuyor. Ama sen şimdi evleneceksin. Evleneceksen nişan nikah ahkamı, karı koca hukuku, bunları okuman, öğrenmen farz oluyor. Neden? Hakkına girersin. Ondan sonra kalkarsın, efendim, nevzu billah, ters ilişkiye girersin, haram olur. Bilmezsin haram olduğunu. Adet halinde kadınla ilişkiye girersin, haram olur. Yani anlıyor musun? Ama ben zaten evli değilim, bir şey değilim. Şu anda evlilik önümde gözükmüyor. Tamam, sen o zaman namaz abdesti güzel öğren. Yani ilmihal, fıkıh kitaplarını gözden geçirmeyi zaruriyattan saymak lazım buyuruyor. Tabi bunun da başında itikatla ilgili kitaplardan sonra ilmihaller geliyor. Biz de ikinci cildini işte daha hazırlayacağız. Yani hazırlanmış iskeleti de hep böyle tahsihlere kaldı iş. Mutlaka önce imanla, itikatla ilgili meseleleri bilmen lazım geliyor. Ondan sonra efendim fıkıhla ilgili farz, vacip, işte helal, haram, bunu bilmen gerekiyor. Sonra bilmen yetmiyor. Bu bilgine göre amel etmen gerekiyor. Fıkıh kitaplarını da mutlaka gözden geçirmeyi. Ya namaz abdest gibi mecburi ya. Sen beş vakit kılman nasıl farz? Fıkıh da gözden geçirmen o kadar farz. Onsuz nasıl namaz kılıyorsun? Ve en yura'a riayet olunması gerekiyor. En yura'iyede olabilir. Yenbeği en yaudde kişinin sayması gerekir. Mutalaate kütübül fıkh minel zaruriyat ve en yura'iye riayet etmeyi es-sa'yel beliga son derece gayrete riayet etmeli. Bu fi ityanil yani yenbeği en yura'iye es-sa'yel beliga fi ityanil amal salih. Salih amellerin icrasında, salih ameller, namaz, oruç, hac, zekatları işte yapılmasında çok gayretli olmak lazımdır. Onun için burada başlıyor vel nurid huna şemmeten. Burada bir parça, bir raiha, yani bir koku kadar da olsa getirelim. Min fadâli salat ve erkâniha, namazın faziletlerinden olsun. Ondan sonra namazın rükünleri, işte şartları, içindeki dışındaki şartlarla ilgili, işte kıyam, kıraat, rükû, sücudla ilgili bir şeyler anlatalım. Fe inne imâdüddîn, çünkü dinin direği namazdır. فَمَنَ اَقَامَا فَقَدْ اَقَامَتْ د۪ينَ وَمَنْ تَرَكَا فَقَدْ هَدَمَتْ د۪ينَ. Dini direksiz çadır ayakta durmaz. Namazı düzgün kılan, abdestiyle, guslüyle, taharetiyle, tadil erkanıyla riayet eden, namazını ayakta tutan, dinini ayakta tutmuş olur. Namazı terk eden, dinini yıkmış olur. فَاَنْبَغْ اِسْتِمَاعُهَا. Benim bu anlatacaklarımı iyi dinlemek icap eder buyuruyor. Ben yani biraz buradan gireceğim. Bir dahaki derste devam edeceğim inşallah. Çünkü biraz geç başladık. Bundan sonra 8.30'a göre artık şeyi geçirmeyelim. Çünkü geç oldukça diğer programlar bizim peşimize var. Hepsi birbirine girmesin. La budde evvela min isbâhil vudu. İlk olarak söyleyeceğimiz abdesti tamamlamak. İsbah tamamlamak demek Arapçada. Abdest almak demiyor bak. Tamamlamak. Ve min gasli kulli udu'in. Her uzvu yıkamak lazım. Selasen selasen. Üçer kere. Alâ veci temâmi vel kemal. Tas tamam ve mükemmel vaziyette. Şimdi bir kere yıkamak farzı yerine getiriyor. İkinci yıkamak sünneti yerine getiriyor. Üçüncü kere yıkamak ikmali sünnet oluyor. Tamamlamak oluyor. Onun için bir abdesti tam aldım, tam alacağım demek için üçer kere yıkamak icap ediyor. Farz değil, vacip değil ha. İkincisi, üçüncüsü sünnet. İtmam-ı sünnet. Fakat şimdi insanlar o kadar hızlı yıkıyorlar ki bazı kere üç kere yıkadığında bile kuru yer bırakıyor. Halbuki bu farzın olması için birincide kuru yer kalmaması gerekiyor. İğne ucu yer kuru, az bir yer kuru kalsa abdest gusül olmuyor. Yani gusülde bütün bedenden iğne ucu kadar yer. Abdeste de abdeste yıkanması farz olan yerlerden. İğne ucu kadar bak. Oraya sakız yapışmış olsa, bir şey yapışmış olsa onu kazımak lazım. Altına suyu geçirmek lazım. Bu usta benim abdest risalemde tafsilat var. İman İslam ilmihalinde de var. Müstakil abdest risalesi var, yazdım ya. Onda gusül de onda bir bölüm. Onların tabii onda daha tafsilat var. İlmihal işte. Abdest, her vakit abdest alman farz. Abdestin yoksa nasıl abdestsiz kılacaksın? E farz, ilmihal işte senin vaziyetinin, durumunun bilgisi. Madem namaz farz, o da oldu farz. Tamam yıkamak lazım. Yani birincide de kuru yer bırakmamak lazım ki öbür ikincide, üçüncüde sünnet yerine gelsin. E sen üç kere yıkayınca, üç kere de anca kuru yer kalmıyorsa, bunun üçü anca bir farzı yaptı. Anladın mı? Üçünün tamamı bir farzı zor yaptı. Çünkü neden? Kuru yer üçüncüde anca kapandı, ıslandı. Bu ne saçmalık olur? Onun için yalap şalap abdestler alıyorlar. Çok hızlı abdestler. Dirseği yıkamıyorlar hiç. Çoğu insanda görüyorum böyle getiriyor böyle dirseğe kadar. Dirseğin bu tarafına döndürmüyor. Şöyle bu tarafı böyle bu taraftan almıyor. Bu sefer ne oluyor? Böyle rastgele ne oluyor? Burada kuru yer kalma ihtimali çok oluyor. Halbuki dirsekler farza dahildir. Hey, ileri gidersen sorun yok. Ta buraya kadar yıkasan sorun yok. Nurunu artırmış olursun. Kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdestin alınan yerlerin yıkanmasının nurundan tanıyacak bizim ümmeti. Öbür ümmetler içerisinde. Onun için femen eraden yutile gurrate ufel yefal. Sahih Müslüm hadisinde. Ne buyuruyor? Abdestini alırken yani yıkanması farz olan sınırı geçip daha ilerisini yıkayarak mahşer gününde parlaklığını daha uzun bölgelere efendim götürmek isteyen bunu yapsın buyuruyor. Yani bunu yapabilirsiniz. Fazlasına sorun yok, aşağısına sorun var. Çünkü o zaman farz tamamlanmıyor. Kemal vecih üzere tamamlayarak yani hiçbir yer kuru bırakılmaması. Ondan sonra bunun sünnetleri var, müstehapleri var. Değil mi? Sen şimdi suyu böyle yukarıdan aşağı vursan, dirsekten vursan suyu, böyle hani bazı kere musluğun altına getiriyor, şuradan şöyle yapıyor. Yani bu bütün dirsekten aşağısı yıkansa bu abdest oluyor. Ama sünnette muhaliftir. Çünkü neden? Sünnet böyle alıyor, böyle yapıyor. Şöyle böyle yapıyor. Sen götürürsen suyun altına böyle yaparsan sünnette muhaliftir. Yani abdesti tamamlamak. Dünya kadar mesele var abdeste. Çok tafsilat var. Peş peşe yapmak rahat mı? Sen şimdi önce ayağından başlasan sonra yüzünü yıkasan abdest oluyor. Ama sünnette muhaliftir. Onun için tamam ve kemal veç üzere sünneti yerine getirmek icap ediyor. Ondan sonra sen ayakların dibinde bir havuz var şu anda elini ayağını yıkadın ayaklarına sıra geldi. Ayağını yukarı kaldırmıyorsun veya elinden meshetmiyorsun ayağını yıkamamak için. Soktun havuza çıkarttın. Abdest oluyor. Çünkü ayağının tapuğa kadar bütün her yerin ıslandı. Ama sünnet olmuyor. Anladın mı? Ayağını elinden ne yapıyorsun? Yıkıyorsun. Yıkadıktan sonra da sıvazlıyorsun. Suyunu akıtıyorsun. Bu, yani bunlar hep tamamlama meselesine geliyor. Liyekûne ta ki olsun müedden. Abdest eda edilmiş olsun alaveci sünneti. Sünnet veci üzere eda edilmiş olsun. Yani sünnet yerini bulsun diyor. Öbür türlü sünnet yerini bulmayarak abdest almanın çok çeşidi var. Fakat hadis-i şeriflerde mesela hep müjdeler veriyor. Abdestini bitirdi mi anasından doğmuş gibi bütün elini yıkadığı zaman eliyle yaptığı günahlar, ağzını yıkadığı zaman ağzıyla yaptığı günahlar, yüzünü yıkadığı zaman yüzüyle gözüyle yaptığı günahlar hep dökülür. Ama o hadislerin başında fe esbeğa vudu'e. Men tevazza fe ahsenel vudu'e. Hadis-i şeriflerde hep ahsene, güzel yaparsa, esbeğa tamam yaparsa. Şart koyuyor. Abdestin dünya kadar fazileti, müjdesi, cennetin kapıları açılıyor vesaire vesaire. Peşine duaları var, şu duayı okursa falan. Kelime-i şehadet getirirse anasından doğmuş gibi affoluyor. E tamam ama hep başında ne var? Abdesti tamamlarsa, güzel alırsa, yani sünnet veci üzere. Burada ben bunun detayına giremem. Sizi abdest risalesine havale ediyorum. Lale Gül yayınlarında var. Yani iman İslam ilmihalinde de tabii o 700-800 sayfalık bir kitaptır. Abdestte sırf abdest konuşuluyor. Hani daha çabuk bitirmeniz açısından. Ondan sonra ve enbegil isti'a bu kaplama yapmak lazım fi meshirras. Başı meshederken kaplama yapmak lazım. Başın dörtte birine meshetmek farzı yerine getiriyor. Yani böyle alıyorsunuz ya şöyle yapıyorsunuz. Şöyle de yapsan dörtte biri olur. Ama kaplama yapma yani sünnetini yerine getirmek lazım diyor. Kaplama mes. Ne yapıyorsun? İşte iki elini yıkıyorsun. Ondan sonra parmaklarını şöyle getiriyorsun bak. Şu üçünü böyle yan yana getiriyorsun. Bunları kaldırıyorsun şöyle yukarı. Bu üçünü buradan başlatıyorsun. Ta arkaya kadar böyle kafanı getiriyorsun. Sonra iki elinin içiyle böyle öne dönüyorsun. Bütün şey. Bunları bıraktın. Sonra en küçükten bir kulak deliğini açıyorsun. Esnetmek için değil. Bu açmak için. Bu kullanıldı üçte. Önce yani bu küçük diye deliğini açmak için. Sonra bununla beraber kulağını yapıyorsun. Sonra buranın içleri su kullanılmadı. Bir suyla yapıyorsun bunu. Tek suyla kaplama mesh yapıyorsun. Sonra bunu yapıyorsun. Bunun içleriyle efendim bunun içleri ikisinin içleriyle kulağın içlerine yapıyorsun. Baş parmakların içleriyle kulağın arkasına yapıyorsun. Sonra dışlar kullanılmadı. Dışlarla beraber boynu yapıyorsun. Boynu boğazın altına kadar indirmiyorsun. İndirirsen bidat olur. Boyun şurada kalıyor şöyle. Meshur rakabet emanü minel gul. Boynunu meshetmek cehennemde bukağılardan garanti veriyor sana. Bukağı takılmayacak. Cehenneme girsen bile yani. İnşallah hiç girmezsin de. Sen de ben de ama yani boynu meshetmenin faziletini söylüyor. Çok hadis-i şerif var. Vel ihtiyatu sağlam iş yapmakla fi meshli üzüneyni. Kulakları meshetmekte. Şimdi adam hiç kulağına mulağını parmağını sokmuyor ya. Yalap, şalap, şap, şup suratına bastırıyor suyu böyle. Ya sen şey misin? Ne onun adı? Abdest mi alıyorsun? Yoksa gözünden kepekleri mi siliyorsun? Uykudan uyandım diye yani gözünü mü yıkıyorsun? Abdest mi alıyorsun? Abdest alıyorsan adabı var. Ver rakabeti, boynu meshetmekte ihtiyatlı olmak lazım. Yani terk etmemek lazım. Farz değil diye. Anladın mı? El üzünen miner ras. Gerçi kulaklar baştan sayılıyor. Boyun farz değil, vacip değil. Fakat sünnettir, müstehaptir, güzel görülmüştür, hoş karşılanmıştır. Buna riayet etmek lazım diyor. Boyun meshini de terk etmemek lazım. Ve verade tehlil ve sabi'i ricil. Ayak parmaklarını hilallamak lazım. Hilallamak şu, yani elde de yapacaksın bunu. Hallilu asabi'akum kavlen tuhallila nar cehennem. Cehennem ateşi parmaklarınızın arasına girmeden siz abdestle beraber abdest suyuyla onu hilallayın ki cehennemden kurtarırsınız. Ayak parmaklarını da hilallamak lazım. Ben hangi şeyle? Böyle şöyle değil. Böyle üstten değil. Ondan sonra böyle el parmaklarına sağ elin parmaklarıyla her parmakla değil. Bi hınsırı yedil yusra minel esfeli. Bi hınsırı yedil yusra. Sol elin hınsırıyla. Hınsır en küçük parmak. Ayağını sağ el. Mesela bütün millet yüzünü kollarını üç kere yıkıyor. Ayağını bir kere yıkıyor. Ekseri bu Müslümanların ayağını üç kere yıkayan görmedim. Ayağını aynen bir kere nasıl elini bir kere yıkıyorsun. Sonra bir daha sonra bir daha. Ayağına da üç su alacaksın. Sen ne yapıyorsun musluğu şarşar açıyorsun. Üç mü beş mi belli değil. Şöyle şöyle şöyle şöyle yapıyorsun. Bitti. Bu ne oldu? Bir mi oldu? Üç mü oldu? Halbuki sen nasıl buradan su aldın, kullandın tümünü? Bu bir oldu. Ayakta öyle olması gerekiyor. Kim yapıyor bunu ayağında? Hiç görmüyorum. Suyu da israflı yapmayacaksın. Ondan sonra suyu dökeceksin. Parmağını hilallayacaksın. Üç kere bu. Üç keresinde de hilallama var. Ondan sonra sol elin küçük parmağını kullanacaksın. Böyle bu parmakları kullanmayacaksın ayakta. Ondan sonra sağ eli hiç kullanmayacaksın. Sağ ayağında da sol ayağında da sol eli kullanıyorsun. Sol elin küçük parmağını bunu kullanıyorsun. Bir de hilallamak böyle üstten girmeyeceksin. Minel esveli alttan. Müstehap bu. Yani şimdi diyelim bunu ayak kabul ettik şimdi. Bak bu ana ayakkabı. Bunu ne yapıyorsun? Böyle. Aralarına suyu sokuyorsun. Ondan sonra zaten buralara geliyorsun. Topuğa kadar böyle geliyorsun. Topuğu da geçiyorsun. O sonra böyle sıvazlıyorsun. Bu bir oldu. Siz ne yapıyorsunuz? Musluğun altına şarr çevir. Topuk bile kuru kalıyor. Ve illüle akab minenler. Baktı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Allah. Topuklarına adama su değmedi de ateşten topukların vay haline. Cehennemde yanacak bu topuklar. Abdest aldı halde, namaz kıldı halde yanıyor. Kılmayan zaten çifte kavrulmuş. Hepten yanmış o. Abdest alan yanıyor. Neden? Ökçesi kuru kaldı. Bu işte Umre'de kaldığımız otelde Mekke-i Mükerreme'de Ezan başladı. Ben de işte yemekteydim. Yemekten sonra işte abdest almak icap etti. Hemen abdest alıyorum da yetişeceğim yani namaza. Baktım adam da yanımda bir Arap. Yani yavaş abdest alıyordu falan. Ayağında mes yok, çorap var. Ondan sonra dedim ne kadar yavaş hareket ediyor. Ezan da bitti. Ondan sonra bakalım dedim ne yapacak şimdi? Yani ben hiç ayağını yıkayacak ama pat küt yıkayacak diye düşündükken ana çorabın üstüne bir mes çekti. Ana bu dedim ondan rahat alıyor bu böyle. Mekke'de yetişir, Tekke'de yetişir diye adam ayağını yıkamadı. Mesi de yok. İncecik çorap. İncecik çorabın üzerine mescid. Vay bu topukların haline cehennemde yanacak buyuruyor Hadis-i Şerif. Islanmadı ki hiç su yok. Çoraba mesi verilir mi ya? Şia mı yapıyor onu ne yapıyor öyle bir şeyler yapıyorlar. Onlar çıplak ayağı. Çıplak ayağı. Hiç çıplak ayağı mesi olur mu? Ehl-i sünnette asla caiz değil. Ondan sonra ne abdest olur ne namaz olur boşuna yani. İnce çoraba da olmaz. Şimdi çorap mesler çıkmışlar falan. Çorap mes dediğin şey bilmem kaç kilometre gidip altı aşınmayacak. Yani kaç kilometre yayan gidiyorsun terliksiz ayakkabısız. Onunla yürüyünce aşınmayacak altı. Bunun sıfatı var, şekli var. Böyle önüne gelen incecik çoraplarla mes olur mu ya? Onun için bu İslamiyet çocuk oyuncağı değil. Allah'ımıza ibadet ve kulluk ciddiyet ister. Müstevrid İbn-i Şeddat radıyallahu anh'tan hadis-i şerif almıştı kenarda hamşinde. İbn-i Macer rivat ediyor. Bu zat sahabeden diyor. Raytu Resulallah s.a.v. teveddâ fekallele asâbi'a rizleyi bi'hınsırî. Resulullah s.a.v. abdest alırken gördüm, seyrettim. Ayaklarının, parmaklarının arasını en küçük parmağıyla hilalladı. Yani şu parmağı sokuyor. Onu gördüm diyor İbn-i Macer'e. Fakat İmam-ı Azam Efendimiz'e bir rivayet ulaşmamış. Yani tamam bu parmak onu görmez mi? Görür de alttan mı doğru hilallama yapacak, üstten doğru mu hilallama yapacak? Bunu görmediği için üstten doğru yapmış. Sonra bunun bir rivayetini görünce 20 senelik öbür türlü kıldığı abdestlerle kıldığı namazları 20 senelik namazı kaza etti. Hoş namaz olmadı değil. Kaza da denmez buna. İade etmiş. Niye iade etmiş? Bir müstehabbın farz, vacip, sünnet durumunu demiyoruz bak. Bir müstehabbı terk ederek aldığı abdestle kıldığı namaz olduğu için. Bir müstehab. Müstehab deyip geçme. Efendimiz bütün ömrünü müstehablara feda etmiştir yani. Allah'ın sevdiği bir şey müstehab ne demek? Bir dahaki derse onu biraz anlatırım. Hal böyle olunca, çünkü o kendisi de biraz müstehabın üzerine duracak önümüzde. Yani koca İmam-ı Azam 20 sene. Niye İmam-ı Azam, Azam oldu? Biz ne yapmayız? Biz adama desen ki senin topuğun kuru kaldı, senin abdestin olmadı, böyle namaz kıldın. Ben kıldım oldu der. Bir de der ki millet hiç kılmıyor, abdest almıyor. Ben yine o kadar kıldım ya, Allah da kabul etsin. Tövbe ya Allah, sanki mecbur. Ama durum bu, cehalet, alavetin rezalet. Onun için biz müstehabbı bile feda etmemek üzere bu işi kuralım. Yoksa efendim o hiç almıyor. Öbürü hiç kılmıyor. Öbürü bir kere yıkıyor. Ben yine iki kere yıkadım. Yok iş. Sen en iyisini yapmakla görevlisin. Mübarek adam. Feyenbeği murâatü eyzâ. Buna da riayet etmek lazımdır. Yani müstehap deyip geçmemek lazımdır. Buradan devam edeceğim. Yani velâenbeğil müsâheletü fî ihtiyan müstehap diyor. Yani bir müstehabı yerine getirmekte gevşeklik yapmak uygun değil. Nasıl olsa bu farz değil, vacip değil. Müstehap. Müstehaptan ne çıkar? Haşa! Allah'ın sevdiğinden ne çıkar oğlum? Çok tehlikesi var. Bundan dolayı bu rivayet yani özellikle ayak parmaklarının sol elin en küçük parmağıyla ve aşağıdan yukarı doğru hilallanması meselesine müstehaba girdi. Oradan da izah ediyor. Yani onu da önemsiyor. Bu durumda feynnehu mahbubul hakkı sübhanehu. Müstehap demek Allah'ın sevdiği bir şey demek. Ve merziyyuhu teala, Allah'ın razı olduğu bir şey demek. Fein ulime fi cemii'i dünya fi'lun vahidun merziyyun ve mahbubun indel hakkı celle sultan. Bütün dünyada arasan arasan bir fiil, bir iş bulsan, o da Allah'ın dinde merzi, makbul, sevilmiş bir iş olsa. Mesela işte ayağının parmaklarını hilallamak abdeste. Bu müstehap, misal verir. Bunu hangi elle yapmak müstehap? Sol elle. Sol elin hangi parmağıyla yapmak müstehap? En küçük parmağıyla. Aşağıdan yukarı mı, yukarıdan aşağı mı? Aşağıdan yukarı. Bak olduğu için de 3 tane müstehap çıktı. 3 tane müstehap. Sen bunu sağ elinden de yapsan olur. Hiç hilallamasan da su girerse aralarına yine abdest olur. Kuru kalmazsa. Ama bak şimdi burada 3 tane 4 tane müstehap çıkıyor. Sen diyor bütün dünyada bir iş bulsan Allah'ın sevdiğini bildiğin, tek bir iş bulsan ve teyessaral amelü bi muktaza, gereğiyle de amel Allah sana nasip etse, imkanın olsa, yani beğen yahteni mi, onu ganimet bilmen lazım. Efendim. Ve hukmu, bu ne, hükmü neye benzer? Ke hukmi cevahira nefisetin, kıymetli alt, işte efendim zümrüt, yakut, safir, elmasa benzer. İşte raa şahsun, bir adam onları satın aldı, bir kataati hazefin, saksı parçalarıyla. Sen şimdi saksı parçalarını versen, sana da gitsene Kabala Çarşı'da, tabii öyle de bir enayi yok da, zümrüt, yakut, safir verse sana hakiki. Sen ona karşına saksı parçaları versen, ne kadar kârdasın. Ev ruhin, yahut neye benzer? Ruha benzer. Ne alaha, adam o ruha ulaşmış, bir bezli cemadin, donuk bir şey vererek, la talefi, altında hiç fayda olmayan. Yani sen şimdi can, can ne demek? Sen ne verdin gittin adama? Adama gittin, ağaç verdin, odun verdin. Adam sana ne verdi? Can verdi. Yani can verdi, kan verdi. Diyelim sen ölmek üzeresin. Yani şimdi adam işte bir böbreğini veriyor, sen yaşıyorsun. Veyahut da bir kalbi naklediyor. Veyahut da neyse. Yani sen donuk, cansız, faydasız bir şey versen, karşılığında bir can alsan, bu ne kıyas edilebilecek bir şey mi? Bu kıyas edilemeyecek kadar kârdasın. Veyahut da işte saksı parçalarını versen, mücevher parçalarını alsan, elmasları. İşte sen diyor ne yaptın? Sol elini küçük parmağıyla ayağını alttan yukarı hilallama yaptın. Yaptığın iş ne diyor yani? Yaptığın iş çok basit bir şey yani. Basit demek istiyor. Ama bu iş ne? Bu iş müstehap. Ne demek müstehap? Allah'ın da mahbub ve sevgili. O zaman sen sakın bu müstehaptır. Bundan ne çıkar? Nasıl olsa farz değil, vacip değil diyerek bu işte gevşeklik etmeyesin. Çünkü Allah'ın sevdiği bir şey. Kainatı yaratan mı seviyor bunu yani? Sana farz etmemiş, vacip etmemiş ama sevdiğini bildirmiş. Sen onu seviyorsan canından çok, sevdiklerini de seversin. Onun için bütün dünyada bir müstehap bulsan diyor, bir müstehap bulsan onu diyor ganimet bil. Eğer o müstehabı yapabilecek Allah sana imkan verdiyse. Olur ki mazursun, özürlüsün, elin tutmaz, ferslisin falan, ayrı bir şey. Ama yapabiliyorsan bir müstehabı ganimet bil. Neden? Değersiz tahtayı verdin, mücevher aldın. Yani yaptığın iş ucuz iş, ufak iş, basit iş, kolay iş. Karşılığında aldın Allah'ın rızası. Rıdvanı minallahu ekber. En ufak rızası cennetten de büyüktür. Onun için müstehabı böyle anlamak lazım. Bu bapta yani Ali Adel Efendi babamızdan Efendi Hazretleri naklederdi. Evladım size müstehabı bir misalle anlatayım. Müstehab yani farz değil, vacip değil. İşte bir misal olarak işte ayak parmağını ayakları yıkarken abdeste, gusülde sol elinin küçük parmağıyla alttan yukarı hilallamak. Müstehap bu şimdi. Mecbur değilsin buna. Farz değil, vacip değil. Müstehap. Ama Mevla bunu seviyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapmış. Şimdi müstehabı neye? Bir adamın sana borcu var. Bu adam sana getirdi. İşte 100 lira borç almış. 100 lira borcunu ödedi. 2 ay sonra ödeyecek. Vadesi doldu. Getirdi ödedi. Buna sevinir misin? Sevinirsin. Bir adamın da sana hiç borcu yok. Durup dururken geldi 100 lira hediye verdi. Buna da sevinir misin? Sevinirsin. Hangisine daha çok sevinirsin? Borç verdiğim zaten para benden çıktı, para bana geri döndü. Öbürü hiç benden çıkmayan bir şey. Hiç hesapsız, umulmayan bir nimeti gayri müterakkabe kabilinden beklenmeye bir nimet zuhur etti. Tabii ki onu daha memnun olursun. Gerçi borcunu alırsa da bu zamanda memnun olursun. Çünkü alan vermiyor yani. Bu da ayrı bir dava. İki ay sonra vade koyuyor, beş ay sonra ver. Parayı pul edin. Ona da sevinirsin. Paran batmadı. Ama en çok neye sevinirsin? Hiç beklemediğin yerden adam gelmiş sana para veriyor, hediye. Nerede öyle adamlar? Şimdi tabii ki sevinirsin. Evladım buyururdu. Farz, vacip zaten senin borcun, mecburiyetin. Mevla'ya bu borcunu ödeyeceksin. Ama müstehap ne? Ya Rabbi, işrak namazı, kuşluk namazı, işte evvabin namazı vesaire. Bizim açımızdan onlar farz, vacip değil. Ama sen nafileleri kıldığın zaman veya sünneti gayri mevkede, ikindinin ilk sünneti, yatsının ilk sünneti kıldığın zaman Mevla buna seviniyor. Peki yatsının farzını kılsan? Yatsının farzını kılsan zaten borcun. Peki sonundaki sünnet müekkede çok kuvvetli. Öncesindeki gayri müekkede hepten müstehapa düşüyor. Gayri müekkede müstehap ama Allah seviyor bunu. Şimdi Mevla senin yatsıyı kılmana çok önem verir. Kılmazsan zaten 80 sene cehennem azabı. Orada zaten farz olduğu için. Ama öncesinde kıldığın sünnet daha da makbule geçiyor. Çünkü neden? Farz değil, vacip değil. Kulum gönlünden koparak. فَمَنْ تَطَوَّا خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Bir iyiliği gönlünden koparak. Ya Rabbi farz vacip etmedin ama. Mesela şimdi Recep'in bugün birinci gününü tuttunuz. Yarın ilk perşembesi. Farz değil, vacip değil. Tutarsanız müstehaptır. Allah'ın sevdiği bir ameldir. Şimdi Mevla Ramazan orucuna mı daha çok sevinir buna? Ramazan orucu mecbursun, zaten tutacaksın. Şimdi sen yarın Recep'in ilk perşembesi oruç tutana müjde var. Cennete Allah'ın onu girdirmesi hak olur vesaire. İki sene günah kefaret olur. İkinci gün olması hasebiyle yani tabii. Perşembeye denk gelmesi hasebiyle diğer hadis-i şerife müjdesine dahil oluyor. Sen şimdi yarın perşembeyi tuttun. Ramazan orucu gibi farz değil. Kaza orucu değil. Vacip değil. Adak değil. Ama müstehap. Allah'ın sevdiği bir şey oruç tutmak. Mübarek Allah'ın ayında. Kim bana gönlünden koparak bir iyi amel yaparsa feinnallâhe şâkirun alim. Allah ona teşekkür ediyor. Yani teşekkür ederim sana kulum diyor. Seni mecbur etmedim, gönlünden koparak yaptım. Ne mutlu sana buyuruyor. Onun için anladın mı? Bu noktada farz vacip borcunu geri almak gibidir. Ama müstehap hiç adamın sana borcu yokken hediye yapması gibidir. Allah Teala da nafiletü hediyetül mümin li Rabbi hadis-i şerifte. Nafile ibadetler mümin kulun Rabbine hediyeleridir. فَلْيُحْسِنْ اَحَدُكُمْ هَدِيَّتَوْ لِرَبِّ وَلْيُطَيِّبْهَا. Sizin biriniz Rabbine karşı yaptığı hediyeleri güzel yapsın. Sen şimdi gidip de efendim bir kilo muz aldın geldin hediye. Kabak gibi ortada. Poşeti yok, torbası yok. Attın ortalığa. Şey miyiz burada yani? Sokakta mı oturuyoruz? Gelmişsin eve misafir. İnsan bir poşet, bir çikolata aldın geldin. Hele kız istemeye bilmem ne. Çikolata aldın geldin. Git ondan sonra açık çikolatadan al. Kutusu yok, paketi yok. Glikozlu mu bilmem ne mi? Merdiven altı mı, merdiven üstü mü? Bir şey belli değil. Şimdi adamlar da sana ona göre muamele eder. Hediyenin tipine, şekline bakalım. Zaten milleti dolandıracak olanlar da iyi hediyeler götürürler. Biliyor musun? Ona da dikkat edin. Çok da aldanmayın yani. Çok kaliteli böyle geldiği zaman kutusu kapağı. Bir de marka bir mağazadan falan. Sen de zannedersin ki bunlar bize çok değer veriyor. Halbuki kızı alana kadar. Aldın kızı, unuttun bizi yapacaklar. Ama yani siz akıllı olun. Bana çok da şeye bakmayın. Yani kılıfa zarfa, çiçekler miçekler falan. Sonra görüyoruz o birçok efendim kaliteli hediyelerle başlayan süreçlerin sonlarında. Allah muhafaza ne tehlikeli sonuçlar. Yani ayrılmayı da bırak. Birbirini öldürüyorlar yani. Onlar sizi aldatmasın. Ama şunu demek de istiyorum. Yani sen şimdi ki sana gelen bir hediyenin kutusu kapağı seni alakadar ediyor. Çünkü aynı koku açıktan verdiğin zaman değeri az oluyor. Bir kutu kokuyu bir kutuya koyduğun zaman kutusunun da kabı falan kaliteli gibi görüntü veriyorsa adam diyor ki bana değer vermiş herhalde, çok pahalı bu. Halbuki hiç aynı para. Aynı para ama zarf onu, kapak onu ne yapmış? İşte güzelleştirmiş. Yani Mevla senin tabii kalbini bilir. Kimse Mevla'ya bir şey yutturamaz. Ama nafileler mümin kulun Rabbine hediyesidir. Sizin biriniz hediyesini güzel yapsın, hoş yapsın. Yani ne demek? Nasıl olsa bu namaz farz değil, vacip değil, patküt olmaz. Efendim nasıl olsa ben bu abdesti namaz için almıyorum da işte efendim bir tilavet için, Kur'an tilavet için alıyorum. Bir kere de yıkasam olur. Ya mübarek adam. Bu farz için alınan abdest farz olur. Vacip için alınan abdest vacip olur. Sünnet için alınan abdest sünnet olur. Sen şimdi burada kime değer vereceksin? Hediyeyi kime yapıyorsun? Rabbine. Rabbin en iyisine layık. Onun için hediyenizi güzel yapın, hoş yapın. Efendim, oruçlarınızı da işte zikirlerinizi de, Recep-i Şerif'in ibadetlerini de vesaire hepsini Allah'a bir hediye yapıyorum. İşte müstehaplarda müsahale yapmayın diyor. Bir iş şey müstehap diye bundan çok önemli de değil muamelesi yapmayın diyor. Allah ki sevgililerin sevgilisidir, canımızdan ileridir. Onun sevdiği işler de öyle bize gelmelidir. Ve öylece dikkatle, ihtiyat ile efendim müstehapler de terk edilmemelidir buyuruyor. Ve böylece önümüzdeki derste inşallah devam edeceğiz. Evet, Ciğeristan İsmail abinin babasının yoğun bakımda olduğu efendim... Bir de Kalfa Murat abinin annesinin yoğun bakımda olduğu. İkisi de dua istemişler. İkisi de benim çok yakınım. Allah razı olsun. Yani bu yolda hizmetleri olan, hayırları olan insanlardır. Allah Teala hastalarına acil şifalar ihsan eyle. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Allah'ın bir hakkı seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. İsmail Efendi'nin babasına, Murat Efendi annesine de yoğun bakımlarda acil şifalar ihsan eyle. Allah'ım ölüleri diriltme kadirsin de. Hastayı mı yedemezsin haşa. Kurban olduğum Muhyi ismi şerifinle, Şafi ismi şerifinle şifa yâb eyle, dertlerine devalar ikram eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle cümlemize sıhhat ve afiyetlerle, hayırlı uzun ömürlerle, ibadet taatlerle yaşamak nasip eyle. Başlarımıza gelen musibetlerde kazaya rızalar, teslimiyetler ihsan eyleyip, feveran etmekten, isyan etmekten cümlemizi muhafaza eyle. Bu hastalarımıza özellikle taze hayatlar, hayat tayyibeler ihsan eyleyip, bir an evvel sıhhat afiyetlerini iade eyle. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidi Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Yarın akşam inşallah mübarek Regaib gecesinin sohbetinde saat 8 çeyrek geçe gibi falan ancak tabii. Çünkü iftar payı vereceğiz. Bursa'dan canlı yayın Selahattin Gül'den yapılacaktır. Sohbeti kaçırmayalım. İnsanları haberdar edelim. Senede bir kere geliyor. Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi, Regaib gecesi. Bol bahşişler, bol ikramlar, melekler bütün Kabe'ye inecekler, bütün dünyaya yayılacaklar. Bizim günahlarımızı istiğfar edecekler. Biz de agah olalım, gafillerden olmayalım. Allah Teala şimdiden gecemizi hayırlı mübarek eyleyip, hayırla sıhhat ve afiyetle idrak ederek, ibadet, taatlerle, makbul dualarla ihya etmeyi nasip eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.